Tu ești floare cu nori. păstrat de busuioc măi. Of, of, of, of, ca să am și eu noroc măi. În mijlocul grădinii când a fost de-a înflorit măi. Of, of, of, of, nu știu cine l-a zărit măi. Și când a fost la ales măi, nu știu cine l-a cules. Și când a fost la cald, măi. Și voi fi obosit. Pe pajiște să mă întind de măi măi, așternând din flori un pat, pe câmpul reavăn și cald măi. Cine a zis dorului dor, n-a grăit cuvânt ușor, măi. Cine a zis dorului dor, n-a grăit cuvânt ușor, măi. Te sfârșie, te topește, ca frunza te veștejește. Cruza te veștejește. Când eram de nu iubeam, nici o grijă nu aveam, măi. Când eram de nu să mă odihnesc, măi. Dar acum de când iubesc, măi, nu pot să mă odihnesc, măi. Duce-m-aș pe cale lungă, niciun dor să nu mă ajungă. Duce-m-aș și tot m-aș duce, niciun dor să nu mă apuce. Dorul arde ca și-un soare, veștejește orice floare. Că nu e boală mai grea ca dorul și dragostea, măi. Se leagă la pământul, leagănă ca frunza măi. Când adie vântunea măi și mă leagănă ca iarba, când intră cosa și neamă, mi-l-ntreabă un colonel, măi, măi, de ce plângi, măi, Ionel, măi, măi? Orice grea arma în spinare, orice dor de acasă tare, ia-uzi, măi, ia-uzi, măi, Lenuțo. Nu-mi e grea arma în spinare, măi, măi, mi-e dor de acasă tare, măi, măi, c-am lăsat risurioare și o mândruță ca o floare. Ia-uzi, măi, ia-uzi, măi, Lenuțo, pe măicuța stând în prag și cu lacrimi pe obraz. Ia-uzi, măi, ia-uzi, măi, Lenuțo. Măi, cu băiatul cel iubesc la horă mă întâlnesc. și sunt al lui, mânca lar mama de pui. Măi, măi, măi, neicuță, măi, măi, este al meu și sunt al lui, mânca lar mama de pui. Măi, măi.